أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم دا آیت کریمه چې اوس ما تلاوت کی د سورۃ بقره 234 نمبر آیات دلته به دا مخکې چې اوس خبرې چیرې سوې دا ګرده د ارغداع سره اړه درلودې. ارغداع معنا تی ورکول، چې ښځه و میړه په جنجال کې سره راسي دا تی ورکول پر چا جده مصارف دغه مسله. یو به هغه مسلې چې د رضا سره اړه لري، که یو ښځه وکشین چې تی ورکړي باره نو نکاح د چا او چا سره حرامېږي، هغه بیا بل ځای راځي، هغه نورې چې دلته فقط دغه وي چې دا تی ورکول پر ښځه در څه وخته واجب دي، څونه مده ده دغه دا چې خلاصې سولې دا د طلاق د مسلو په دامنځ کې دلته راغلي وي، ولې جنجال پېښ دي. بیرته خبره د طلاق مسلو ته وسځي. نو آیت څوم دی 234 نمبر، او حکم چې دی هغه 130 دی. چې شپکشي کې بیانېږي دلته بیا د مړي ښځه چې ده چې مېړه یې وفات سوی دی، د هغه کونډه چې موږ ورته وایو د دغې کونډې عدا دلته بیانېږي. دا مخکې چې کومې عدې بیان سولې هغه د طلاقې سوي ښځې دا بیان سولې. تاسې به په عده کې باره بیا پام کوي، هغه خلک پوښتنه در څه کوي د عدې هغې، نو ته به اول سره جلا کوي چې د طلاق والا یاده یې که د مرګ والا هغه یاده یې. د طلاق ته والا دا جلا احکام و هغه پرس و تېر سول. اوس د هغه چا ده بیانېږي چې مېړه یې مړ سوی دی، ښځه کونډه سوې ده، د دې سره چې کوم احکام اړه لري دغه خبره اوس دلته بیانېږي. نو د عدې فرق سره لري، کېدای شي تاسې ته بیا خپل په ذهن کې متوجه یاست و دې ته. نو ترجمې ته اول راځم. الله عز وجل فرمایي ویولذین هغه کسان یتوفون چې دی وفات سي منکم ستستخ مسلمانانو چې په تاسې کې ستاسو یو وفات سي ویذرون او دی پرېږدي ازواجن کوروالی وي پرېږدي. تا وفات سوی دی، کونډه یې پاته سوه، هغه وفات سو، کونډه یې وفات سوه، دا شهید سو، کونډه یې پاته سوه، څه به کوي؟ نو حکم دغه دی یتربصن، یتربصن دی به انتظار کوي، دی به ځان را ګرځي. انتظار دغه دی چې سړی پر یو ځای ځان محاصره کړي، بارنو نه ځي هلته ولاړ. یتربصن دی به انتظار کوي، ځان به منع کوي. کېدای شي خبرې ته تاسو متوجه شئ، تربص ځان را ګرځول، یا تربص نه دی به را ګرځول کوي، منع به کوي به انفسهن په خپلو ځانو سره، د څه شي څخه به ځان را منع کوي. نور شیانو ذکر کړی نه دی. وای اربعة اشهر و عشرة، څلور میاشتې ولس شپې به دی ځان را ګرځي، د چا څه را وګرځي، هغه شی دلته ذکر نه دی. نو هغه بره فقه ورسره ذکر کوي چې دلته څو شیان دي، یو د نکاح څخه ځان را ګرځول دي، بل هغه شیان چې د نکاح دواعي دي. اباره موږ دی به ځان دی به منع کوي را ګرځول به کوي، بیان پوسی هین په خپلو ځانو سره، د چا څخه د نکاح څخه او د نکاح د دواعي او د اسباب څخه. هغه نو بره بازي به درته تفصیل ورکوم. دلته په دغه ځای کې به ته دغه وای ځان دا به را ګرځول کوي، بیان پوسی هین په خپلو ځانو، د چا څخه، د نکاح او د هغه نکاح د اسباب څخه به ځان را ګرځي. څونه زمانه به را ګرځي؟ اربعة اشهر و عشرة. اربعة اشهر سلور میاشتې، و عشرا او لس شپې، دغه نه قدر دا مباره به تفصیل غواړي، په تفصیل کې زه پر راځم. فاذا بلغنا، الله پاک فاذا هغه وخت بلغنا چې دوی ورسېدلې اجلهن، و دا خپلې عدې و مجې ته ټیک سلور میاشتې و لس شپې پوره کړلې، اوس نو څه چل کیږي؟ فلا جناح، الله وایي ګناه نشته علیکم پر تاسې باندې، ای قریبانو، ای حکمرانانو، والیانو، په کومه خبره کې؟ فيما فدغ خبرك برتسباني قنانست فعلنا شدغ كنجاني وفعل وكي في أنفسهن فخبول زانوكي بالمعروف فقانوني طريقة بیا نو تیس گناه استیس نه پا غاره کیجه کدا کنده را ولا رسول برای خپل زن تا یوزی بزیانه تو سنگار شروع کی بس ده میره پا تلاش کس وله که پر قانونی طریقه دی میره گوشتی اولیه رسول حق نلری نیسی را گرزه وله چی یا تزمات سوالا که میره وکه گای ورور خیچی ورطا کشی چو ولا که میره را سوکه گای بیا کا ورطا کشی گای بیا بابا ورطا کشی دغش یام بیا مکوی برای پریرده و چه دخ پل جان تا میره غوره که منگر هو داغ را کم رلی که دنن زمانی داغ سیکولر خلق داغ دی چی چی شور توایی جان تا دا ازاد خیال خلق چه بالا دا دخ پل سر سو چی کوی اغا بکی یا معروف علا بیاور سر ذکر که چه اغا دا شریعت پر قانون چه دار وانسی کار مپلاری دا شریعت قانون خیلی مخیمات است بیان کردی بیان برا در تا بیان نو منو نو ما پا خبره که پوی دلی است خلق خود دا غزه است وست دلیل وای دا ازاد خیال خلق اگه دی الله اختیار رو کردی وست نکتوی چه الله بالمعروف فرس رو ویلی دی دا اختیار ندی ور کردی چه دا کنده دا عدای تیرس وله بلا با جه زن سنگار کردی پا اگه تنگو لن رو کالوی که نن پر جه وطلش با سبا پر اگه وطلش با چه الله اختیار رو کردی الله معروف فرس رو ویلی دی چه در شریعت مطابق دارب تارو که میره جزان تا پیدا که ایسو که نزنی را گرزی او که دا میره جزان تا نپیدا که مرون جزان تا پیدا که پا جه وطل که یو میره دی پا بل وطل که بل میره دی پا کراچه که بل میره دی ویز ما جده که رسوه دا بارازه دا خپل سارم دا با آزادی پر جه بازاره بل میره دی غرمه که بل میره دی پا دا غشیانه که چی بیادی دا گرد مسلمانان غاری بیا بنجی جزا پر دا خبره بیا رازن بیا گناکاره که دا استیس آیات سم متوجه است فلا جناح وس شزه کونده د نکاح داکی علاوه خلقو ته خطاب کی فلا جناح گنا نست علیکم پر تیس ای مسلمانان دا که د جې قربان دي کده په علاقه کې حکمرانان دي که علما دي تیس نست گنا کار فی ما فاغ سکی فعلنا چې دغه کندیانی یکی فی انفسهن په خپل ځانو کې دي کم تصرفات کې نکاح کې دي مثال په تو بالمعروف قانونی طریقه شریعت قانون ورته شته پر هغه طریقه یعنی کدی غیر خلاف خو بیا تیس گنا کار است که مژغنه کا سرګی ګردو مړی نه ګولې باید بیا څوک پورته شي اواز پورته کې چې دا سال دي دا څه کې ساده چې کونډه د عدالت سره سوی د بالا پر او پر ورځي نن دلته سبا دلته دا چی شي په هغه صورت کې بیا دی ګناکار کیش والله بما تعملون خبير والله الله عز وجل بما فاغ تسره تعملون اجتس عملكم خبير الا فخبردار دي الا بيان وزدر خبرم پتس باني كم بيزاي ظلم كاو ام در خبرم عذاب در لدر كاو بيزاي ظلم معنا دا معروفه طريقه استعمالي پني كه طريقه زنت سمدم اسلام پر طريقه ميړه پيدا کي تيرا گرزن الا وز خبردار هم کدا اس په مضمون پوس وس يا دا په غير معروفه طريقه بني گرزي ترغ نه کي خاموشه هم الا په دا عمل جيم خبردارم به خاموشه نه کي به رغ او کچ چيز دا تسل رو کړی دي کدا اس په مضمون پوس وس پر قانوني طريقه کروانه د رغ حق نه لري که غیر قانونی و به رغ در باندې واجب دی واجب پر تانه پالاک کی چر مسلمان وس لري حتی الوصع بدی قیام کی یو دا در وس یې چیرس تر وس یې چیرس بیا خو نو خبره جلاس و دا آیات ترجمه منزدس ولا وس چیز دا مس وس راځو د آیات کریمه او تفصیل ته چې فقها او کړی دی د فقه د قانون مطابق څنګه علما پر جغیر نو اول دا واره مزل دا عدا چې د سره می درتول دا د متلقه سره اړه لري کدا د متوفا عنها زوجها دا د کوند سره اړه لري چې شزه متوفا عنها زوجها په شریعت کې په هدايه ګار کې په دغه تعبیر و اذا شزه متوفا عنها زوجها دا معنی مړی مرسوي دا آیات خاص به دې شي اړه لري د دې د پاره حکم سره کم شو حکم یې دار کم دي دلته چې وس بیان سوی دي دا چې شزه کوند سدامت وق قسمت دا به بیان وای چې د شزه پښتنه در سوی شمله صاحب دا سی او شزه د خاوند یې مرس وس کو سوی عده کری ته فراو غرزه جماعتار ورو غرزه ورته سرور میشي ولش په کران شریف کې وایل دلته چې دی ته به داس د کې چې دا د هغه شزه په باره کې دی چې دی هغه شزه په نس کې کوښنه نه ني ته د سه پښتنه وکړه ته شزه چې کوند د کوچنې په نس کې لري کې نه لري که در طول چې کوښنه په نس کې نه لري بار دغه حکم پر راپورته ک بار ورته سلور میشي ولش په حکم دی خاص دا عیدات دا بکر او کده در طول چې یا خو کوښنه لري چې کوښنه لري بیا نو بل ځای په قران کریم کې راځي په سورۃ طلاق کې سلرم آیات کریمه دي حفظان ته ملمیږي چې الله پاک الته فرمایي و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اولات الاحمال اغه شې چې په نس کې کوښنه لري اغه که طلاق سوي کې مړ مړي عده په چا د فواز عده حمل د چلنګ سي بلای عده کې رسول کدا اس په مضمون کې څه دی لیاس نو اوله مې کومه خبره درو شول چې دا آیات کریمه د متلقات سر اړه نه لري د کوم سر اړه لري چې مړ سوي

دریم رانجه استعمال اول پر دې حرام نشي چې سترګې تورې کړي تر دغه څلور میاشتې ولس شپې پورې ګوره چې شبه نه کوي خوشبویي به نه لګوي ځان به نه سینګاروي او رانجه به نه استعمالوي غوړي به نه استعمالوي روغن چې ورته وایي دا روغن ځینې دا رقم دي مثلا چې خوشبویي نه ده په ګډه ځینې دا روغن چې ښځې په بازارو کې رانیس په دې ګوتو خو عطورات ګډي خوشبویي ورسره ګډه ده که دغه روغن دي چې خوشبویي په ګډه ده ام پر حرام دي که نه ده پر ګډه ام پر حرام دي سر به دا نه غواړي مګر په یوه صورت کې هغه کوم صورت دی مریض د پر سر یې درد کېږي د پخوا څخه د دغه عادي ده نه لکه دا خواږه تیل دي او ترخه تیل دي او پلانه دي د دغه عملیه ده نو چې عملیه ده چې پرېږدي سر باندې درد کېږي په دغه صورت کې د علاج په خاطر بې استعمالوي لکه دوا چې خوري په نیت پیدا دي نه استعمالوي چې ورېښتان به مشایسته سي خلکو ته به ښه جلو بل شي ګوره جواز شریعت ورلره ورکړی دي د مرضي په صورت کې نیت به هم د دې صالح وي چې پر سر مې درد دي د علاج په طور استعمالوم هغه به هم کوشش کړي دغه سروغان به پیدا کړي چې هغه بویه نه ځي نو دا د مرض په وخت کې استثنا بل به نو کرزه دانه استعمالوي چې لاسونه یې سرې ګرځي نو تر څه وخت څلور میاشتې ولس پیدا چې عدایه تېرېږي نو شپږم دا دی چې دا به داسې لباس نه استعمالوي چې هغه ته د زعفرانو پخوا به دا جامې دي په زعفرانو کې پرېولې نو بیا هم رنګ ښایسته و او هم به یې بوی ښه تللی نو عصفور یو بل رقم ګل دی په هغه کې به پرېولې هم به رنګ ښایسته و هم به یو بوی تللی هغهسې جامه به هم نه کاروي زموږ په زمانه کې دغه سې لباس لکه دا نوي سیسټم چې راوتلي دي چې معنا دا جل بل کېږي دغه جل بل لباس به دا نه کوي ساده لکه د یو سپینسر رقم لباس چې کوي در څه وخت پورې وخت ما در وښتي قران دې ټاکلی دي چې څلور میاشتې ولس شپې دا درېمه مسله یا څلورمه مسله بل دا څلورمه چې اوس زه درته وایم هغه دا ده چې د خپل کور دا نسی وتلی دغه کونډه په کوم کور کې چې میړه مړ شوی دی چا د دې خپل کور دی چې د میړه سره اوسېدل دا به عده الته کړي حتی که داسې پېښه شوه دا ښځه د پلار کره تللې ده په شپو باندې چې راتله خاوند یې مړ شو دا حق دغه الته خبره شوه چې خاوند یې مړ شو دا به داسې نه کوي چې زه عله د بابا کره کېرم دا هغه زاره په چټکۍ په لو پروژه کې راځي به دا کور ته به ځان رارسوي دلته به دا عده چېرې ده څلور میاشتې ولس شپې به پوره کړي دا پر دې پارسته دلته بل مسله دا خو چې سو په دغه کور څخه به دا د ورځې وتای سي د شپې نسی وتلی شپه بل ځای نسی کولی د ورځې ولې وتلی سي د ورځې په دې خاطر وځي چې دلته دا فرق شته هغه ښځې چې طلاق سوي وي چې طلاق ورکول سوي که رجعي طلاق ورکول سوي که بعین ورکول سوي که مغلظ ورکول سوي هغه چې د عده د میړه په کور کې تیري هغه نه د ورځې وتای سي نه د شپې دغه ښځه چې میړه یې مړ شوی دی دا هم عده د میړه په کور کې تیري د شپې نسي شپه بل ځای کولی ورځ وتلی سي دا فرق یې په څه کې دی هغه متلقې ښځې چې د هغو دپاره الله نفقه لازمه کړې ده په دام وخت کې د عجیبه دا نفقه میړه ورکوي نو شریعت ورته وایي چې نفقه دې پر میړه ده کور د هغه کور دی ته ځې چیرې د خیر سره نو هغه چې خپل عده تیري چې طلاق شوي دي کې عده په حیزو که په میاشت وه کم چې تېروله که په وضعه د حمل وه هغه نه د ورځې وتای سي نه د شپې او دغه چې ښځه کونډه ده میړه یې مړ دی د دې دپاره شریعت د ورځې حق ولې ورکوي دا نفقه ده لري د میړه په مال کې میړه چې مړ سي بالا د دې او د هغه کیسه سره خلاص سوه نفقه یې پر هغه لازمه نه ده دلته دا د میراث حق لري دلته خو دا بره یا اشته کمه وړي یا څلرمه وړي که د دې د میړه ترمنځ اولاد نه و د دې څلرمه یسه کېږي د میړه په مال کې او که اولاد موجود سوی په مابنسکی د دې اشتکمه اتم یې سکیږي د میړه په اولاد کې خودغه نه پیسې اده ده لري نو دلته شریعت دې ته چش نکړه ور نفقه نکړه ور چې د میړه د مال څخه نفقه دا وې مصرف نه لري شنو بل ځینې شیزي پیښیږي د میړه د مال اشتکمه وروبعې می چې لانی مسكين بلای هغه مړ سوی دی چې اعلان نشته نو خدا مجبور ده په خپل لاس بخاری کوي چې په کور کې به ډوډۍ پخې د چا به کالی ورمنځي د چا به سرای ور جارو کوي دا د چا به کتغ ور کوي نه په کور کې وای خاله مو مکرره کړی ده نو خاله خد د شی ورځ نه کوي خو مجبور ده نو شریعت د دې سره دونه شکیږي وای دغه شزه چې میړه مړ سو د ورځې دا وتلې سي حق لري چې په خواري مزدوري په سوزي خو ما شام ته به ځان کور ته رسیدې شپې حق بل ځای نه لري دغه کور دا وتلې نسی کدای شپ خبره تیس پوس بس د متلقې شیزي په هغه په خپل عده کې نه د ورځې وتای سي نه د شپې او چې میړه یې مړ دی د کونډې دغه شیزي چې بیا دی دا د ورځې وتای سي د څه د پاره د خواري او مزدوري د پاره د شپې نسی تلای په دغه کور کې به عده دا چیرې در دغه کچیر مجبوری پیش است و مجبوری دا سیلاب را روان دی کور نړی یا دغه سی بارانونه چې دا کور پر نړیږي په دغه سی صورت کې نو برای به د مجبوریت دا وتلی شي یا ډاکټر ته چې ډاکټر د خدای بنده چې د ورځې نکښنی هیڅ چاره نه لري ماشام به ورولې باره ورتلی شي که دغه کیسې نه وي د ودو د پاره نسی تلی یو زما د خوریي وعده دی نو زه څنګه پاتې سم کندهار کې په لو پروژه کړي دا په عیده کې

عرف في الشرع له اعتبار ولذا عليه الحكم قد يدار عرف شديم بشريعت اعتبار لري دغه خطر غايتين احكام عرف باندې بنسنه شدا عرف پیغمبر علیه السلام د زمانه صدق سراغلی دی قران تایید کردی بالا پتی سوک سوای شغه شینه دی معلوم لږی معلوم شزی چې دی کته نو شزی خیانت کوا هغه خو به د دې ګناه دغه کوله کدا د روزانه مزدور چرای ولې دلته لټ لټ کی خوم دی ګناکار خوم د دې د پاره دا کار نه روا دی نفس وار د ور عقد خود دی سید دی فرزه د ورځې دغه پیسې د کوم ته به کار وکړه دا چې دی په کار کې لټ کی خو ګناکار دی هغه ګناه خو جلا شه دی نفس عقد په دغه سره نه پاسیږي نو د احکام و الله عز وجل دی مشتد د پوهې توفیق لري راځي دا د مشتد اختیارات چې د پردنی د چې پر څو د سرګنی ځانې چې پسیږي سرګنی دا خو سر دیوار دا دا دغه سر نه پیژني په دغه ما کور شو د دې په معنی نه پیژني خوزه خدا و مچ دا شزه چې دا خوست دا چې دا کونډه سوي شزه یا ده کونډه شزه به د میړه په کور کې عیده تیری د میړه کورنۍ چې ده هغه به پرجه باندې دا بنجز لګي هغه خپل کریبان به پر لګي چې دا کور به تنه وځي ته کوم ځای سوال لري دا چې دا نکاح کوي دوی وايي موږ ګسره نه پیو هغه خو حرام کړ خو بل ورځ راته رسول چې دې کې ته حق نه لري بابا باخ سرګنی نه هیڅوک نه لري بچا نه لري اوس مانه ورته مال نه قاضي لري نه حکمران لري نه ملک لري نه بل لري د جې ورور نه لري نه د میړه د طفال لري مې دا سوال کی وب سرګنی ده نه د ذکر شوی په نامه یو بار لکه سر لکه دی وال لکه خوش په نامه ور ذکر کې ابل ورځ چې بارمه مال داوزن په سارات چې وو سر ورځ د مثال په تور پاتې ګزو په نورزو کې بارا هغه سړی د سوال چې پرون لري لګه اغم را لري لبر مش په بولدا کې وسیر د خلک بد یو نشنه مال خو مش په لدا دغه جز دغه لکی بد وړ رسول خو خپل عیب مش خپل عیب کوله سره وای شرته ناس خو مسګ زی و نورزی و کاکر دی دا خو نه مزه مثال په تور باندې پیش کړ خو ګرد پښتون دغه رقم دی په دغه بلای کې غټه دی چې ورای ولا کې ورک مړی کوم زما کونډه ده نو زما د خبرې مطلب دا سو خو سرګنی یعنی د مړه د خاطر باندې یا پلرګنی هغه دغه د پلار د خاطر باندې یو لا دغه په نکاح کې سوال نسبې شو لکه بل معروف و معروف قید الله هو چې په معروف قانوني طریقه ده کې په دې کې نه دا طرف نه دا طرف یو طرف څه نسبه شي کې ویل کې دا استاسو حل سوی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.